To chyba pierwsza polska powieść przygodowa, bo cóż innego mógł napisać człowiek, który uwielbiał się pojedynkować, był bardzo porywczy i awantura to jego drugie imię, a naprawdę nazywał się Walery Łoziński. Powieść Zaklęty dwór w 1977 roku przeczytał niezapomniany Krzysztof Kolberger. Jak to? Co mówisz? Nowy dziedzic Żwirowski nie żyje? Zawołał grobowym głosem. Radiobooki są na kanale na YouTube i na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W US Open nasi tenisiści wciąż czekają na wyjście na kort. Przesuwa się rozpoczęcie spotkania Magdalinette. Ona w pierwszej rundzie zagra z Amerykanką Cori Goff. W korzystny wynik w tym meczu wierzy trener Magdy, Dawid Celt. Cała presja będzie po stronie Amerykanki, więc na nią będą wszyscy patrzeć. Duży kort, duże wydarzenie z kibicami, także ona się będzie musiała z tym mierzyć. Rzeczywiście poprzeczka wysoko zawieszona, bo jest to dziewczyna już, która gra na wysokim poziomie, ale też ma momentami problemy, też potrafi mieć takie lepsze i gorsze momenty w meczu. Więc my będziemy starali się, konkretnie Magda będzie starała się to wszystko wykorzystać. Fajnie byłoby dobrze zaprezentować się w tym meczu z Goff. Polka najwcześniej wyjdzie na kort około 22. W przypadku Kamila Majchrzaka będzie to jeszcze później. A co już wydarzyło się na kortach Flushing Meadows? Pierwszą rundę przeszła Rumunka Simona Halep. Awans także Hiszpanki Garbin Muguruzy, Estonki Kai Kanepi, a także Amerykanki Sloane Stephens. W turnieju mężczyzn Andrej Rubliow awansował do drugiej rundy. Pokonał Iwo Karlowicza. Dalej gra także Argentyńczyk Diego Schwartzman. Z turnieju wycofał się Francuz Jo-Wilfried Tsonga. A to z powodu kontuzji prawej stopy. Reprezentacja Polski jest po pierwszym treningu zgrupowania, które ma przygotować naszych piłkarzy do meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nie ćwiczył dzisiaj Grzegorz Krychowiak. Powód? Zdradza rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Przyjechał z drobnym urazem na zgrupowanie, ma w hotelu indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą. Dzisiaj wieczorem będzie miał robiony rezonans magnetyczny, żeby dokładnie sprawdzić, co mu dolega. Najbliższe spotkanie Polaków w eliminacjach do Mundialu 2 września z Albanią na PGE Narodowym. A co słychać na karuzeli transferowej? Przejście Kiliana Mbappé z Paris Saint-Germain do Realu Madryt utkwiło w martwym punkcie. Paryżanie nie zaakceptowali kolejnej, jak przekonują w Madrycie, ostatecznej oferty królewskich. Zaproponowali 200 milionów euro. Za mało. Podsumowanie sportowe dnia w Trójce, kilka minut po 23. Na termometrach jutro przeważnie od 15 do 20 stopni, przejaśnienia na wschodzie, południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Z kolei opady deszczu na północnym wschodzie, w centrum i na południu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie możliwe też burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7 i Power. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Media Ekspert jest Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie. Teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Thank you. trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od krajowych nowości. Dawno ich nie było, zresztą trudno się dziwić, bo pandemia mocno trzymała za mordę, ale na razie powoli się to wszystko rozkręca. Tak czy inaczej, sięgnijmy po te nieliczne płytki, które ukazały się z datą 2012. Pierwszą z nich nagrała kolejna jazz lady, czyli Aleksandra Mularczyk, grająca na fortepianie, a towarzyszą jej Konrad Żołnierek na basie i Adam Golicki perkusja. Co sądzę o tej muzyce? Na pewno zrealizowana jest bardzo starannie i porządnie. Jedyne, czego mógłbym się uczepić, to są te nieustające figuracje, w których dosłownie nie ma chwili przerwy, a czasami chciałoby się odetchnąć jak gdyby od samej muzyki. To się na przykład wspaniale sprawdza w solubkach basowych. Pianistka musi się jeszcze nauczyć właśnie tej drobnej oszczędności, żeby nie zatłukiwać wszystkiego od początku dźwiękami. No ale te dźwięki jednak są bardzo ładne, a więc posłuchajmy. Thank you. to była Aleksandra Mularczyk grająca na fortepianie, a z nią Konrad Żołnierek bas, Adam Golicki perkusja. Piękna płyta, warto jej posłuchać, choć tak jak mówiłem, czasami przydałaby się chwila oddechu w nieciągnących się bez przerwy figuracjach. No ale przechodzimy już do kolejnej nowości. Tym razem autorem jest saksofonista nazwiskiem Artur Janek, a towarzyszą mu Piotr Szlempo, na trąbce Dominik Kisiel, fortepian, Paweł Urowski, bas i Maksymilian Kreft, perkusja. Oni reprezentują raczej taki, no, właściwie trudno powiedzieć, nurt. Tam są bardzo różne, jeśli chodzi o charakter utworki, ale tam, gdzie zaczynamy wpadać w dużą ekspresję, czasami przyznam się, że już mnie nudzą te tendencje do wpadania w chaos. Nie taki chaos, że się wszyscy pogubili, tylko jak najbardziej zaplanowany chaos, ale to jest efekt, który już od 60. lat jest być może troszeczkę nadużywany. Natomiast przepięknie dzieje w tych bardziej lirycznych utworkach i dlatego pozwolę sobie właśnie jeden z nich Państwu przedstawić. Thank you. To był Artur Janek, grający tym razem na sopranie. Cała reszta płyty jest raczej natury tenorowej. Dalej Piotr Szlempo, trąbka, niestety troszkę mało eksponowany w tym utworze. Dominik Kisiel, fortepian, Paweł Urowski, kontrabas i wreszcie Maksymilian Kreft, perkusja. A teraz chciałbym sięgnąć po coś, co nowością to może już nie jest, bo to mimo wszystko zostało nagrane 2 lata temu, aczkolwiek zanim ta płyta do nas dotarła, trochę też tego czasu minęło. Natomiast jest to płyta absolutnie zaskakująca, fantastyczna, zrealizowana przez tego szaleńca, który w zaciszu swojego pokoiku przy pomocy komputera i różnych instrumentów samotnie realizuje przepastnie orkiestrowe nagrania. A tym razem jeszcze będzie w dodatek wchodziła aranżacja. No tak to chyba należy ująć. Nie wiem, czy wykonanie, czy aranżacja, co jest spontanicznie, a co nie. Temat na pewno doskonale Państwu znacie, bo to jest Moon River Henry'ego Manciniego. Crossing you in style, I will someday. Oh, dreammaker, you heartbreaker. Się ukryć, że ten facet za każdym razem mnie zupełnie zatyka. Graham Collier, który wszystkie te partie najczęściej nagrywa w pojedynkę, osobiście, oczywiście przy pomocy aparatur, komputerów, no ale kochani, taka harmoniczna zwłaszcza wyobraźnia, tak nieprawdopodobne pomysły są zdumiewające, a czasem nawet nie wiem, czy nie przerażające. Ale to była już jego trzecia chyba z kolei płyta, jeśli się nie mylę, może czwarta, o tytule Jesse Volumen II. Natomiast my przejdźmy w tej chwili już trochę do tradycji, żeby o tym Państwu opowiedzieć, muszę się bardzo daleko cofnąć w czasie. Gdzieś chyba w lata 50. Proszę sobie wyobrazić, że wówczas w Polsce nie mieliśmy żadnych amerykańskich nagrań, natomiast o dziwo czasami docierały do nas w prasie zdjęcia rozmaitych jazzmenów i jedno z takich zdjęć, pamiętam, było szczególnie eksponowane, zresztą przepiękne. Czarnoskóry saksofonista, tenorzysta, który siedzi sobie, nie grając, cały spowity w dymie tytoniowym, ale w żaden sposób nie mogliśmy pojąć, kto to właściwie jest na tym zdjęciu. No, a nazwiska już troszeczkę znaliśmy, jeśli nie z radia, to z jakichś innych pogłosek. Po pierwsze, ten tenor. No, w czasach Parkera raczej tenorzyści nie byli tak gęsto obsiewani. Natomiast pojawił się dopiero Sonny Rollins, ale ten na zdjęciu to jednak nie był Sonny Rollins. Tym niemniej, nawet gdybyśmy wiedzieli, kto to jest, to i tak nic by nam to nie powiedziało, ponieważ nie wiem dlaczego, ale legenda tego człowieka dotarła do nas bardzo późno, gdzieś dopiero w latach 60., a chodzi oczywiście o Dextera Gordona i o moment, kiedy on osiedlił się w Kopenhadze. Wtedy Duńczycy, z którymi mieliśmy bardzo dobre i bogate kontakty, bez przerwy nam opowiadali o tym dziwnym facecie, który gra przepięknie, którego wszyscy kochają i oczywiście, no musicie go koniecznie sprowadzić do siebie na Jamboree. Ale jakoś go się nie udawało sprowadzić. Długie, długie lata. Pojawił się wreszcie w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, kto jest Zacz. Kiedy znaliśmy niektóre jego przywary, bo wtedy już legendy trochę krążyły, niestety o alkoholizmie, w którym Dexter był pogrążony. Proszę się więc nie zdziwić, jeśli na sali kongresowej jego pojawienie się wywołało pewne uśmieszki, bo Dexter pojawił się takim dziwnym, kołyszącym krokiem, podszedł do mikrofonu i w bardzo powolny sposób zaczął zapowiadać swój koncert, swój program. Natomiast nie mieliśmy zielonego pojęcia, że on ten kołyszący chód ma już raz na wieki wieków, amen, nawet kiedy nie tyka alkoholu. Podobnie zawsze tak powolnie opowiada o tych swoich utworach, które będzie prezentował. Ale tym razem, no nie da się ukryć, że jednak banieczka była. Tym niemniej, jak Dexter zaczął grać, no było wszystko w porządku, a w miarę upływu czasu coraz bardziej znakomite, coraz bardziej pochłaniające wszystkich. No na koniec koncertu nie było na sali człowieka, który by go nie kochał. Posłuchajmy zatem Dextera Gordona, oczywiście nie z sali kongresowej w Warszawie, to jest jedna z jego przepięknych płyt Manhattan Symphony, gdzie grają sam Dexter na tenorze, George Cables na fortepianie i to będzie jego kompozycja zatytułowana I Told You So. Dalej jest Rufus Reid na basie i Eric Gladden perkusja. Thank you. Był Dexter Gordon na tenorze, dalej George Cables, fortepian, Rufus Reid, kontrabas, Eric Gladden, perkusja i kompozycja pianisty I Told You So. Drodzy Państwo, nie należy się dziwić temu, co mówiłem, że w Polsce lata długie nigdy nie słyszeliśmy o Dexterze. Proszę sobie wyobrazić, że Amerykanie też nieomal o nim kompletnie zapomnieli, kiedy długie lata spędzał w Europie. ale gdzieś tam w podświadomości musiała tkwić jakaś legenda, bo kiedy w końcu Dexter wrócił do Stanów i grał swój inauguracyjny koncert, dosłownie witano go jak astronautę, który wrócił z Księżyca. Na sali tłum muzyków, a w samym środku Charlie Mingus, który wrzeszczał: Dexter, pokaż im, jak się gra. No więc posłuchajmy, jak się gra. Dexter Gordon na saksofon tenor, Woody Shaw na trąbce, dalej Ronnie Matthews, fortepian, Stafford James kontrabas i wreszcie Louis Hayes perkusja. Wszyscy grają dla Państwa kompozycję zatytułowaną Fenia. Natomiast ja już powoli się z Wami żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. We'd like to start the set off with an original. This one is called Fenia. Fenia. Thank you.